kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 12 października, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Weto Polski i zablokowane wnioski z unijnej rady dotyczące stosowania karty praw podstawowych. Pomysłodawca skoku stulecia już w polskim areszcie. Grzegorz E. wkrótce usłyszy zarzuty. W serwisie też o awaryjnym lądowaniu Sojuza zawiniły prawdopodobnie silniki rakiety nośnej. Polska zawetowała wnioski z unijnej rady dotyczące stosowania karty praw podstawowych. Po posiedzeniu resort sprawiedliwości opublikował oświadczenie, w którym czytamy, że powodem był brak odniesienia w dokumencie do prześladowania chrześcijan i wyznawców judaizmu. Polscy dyplomaci w Brukseli tłumaczą, że zwracali na to uwagę od dawna. Najpierw Austriakom, którzy kierują pracami Unii, a później także Komisji Europejskiej. I że to właśnie komisja wspierana przez kilka krajów nie chciała się zgodzić na odniesienia religijne. Polska podjęła jeszcze jedną próbę na posiedzeniu i argumentowała, by na równi z przestrzeganiem praw osób o odmiennej orientacji seksualnej, dzieci imigrantów czy kobiet, uwzględnić potrzebę ochrony chrześcijan i Żydów. Ministerstwo Sprawiedliwości napisało w oświadczeniu, że prześladowania chrześcijan i Żydów nie znajdują wystarczającego potępienia w ważnych międzynarodowych dokumentach. Brak jest skutecznych działań zmierzających do ochrony przed nimi, a ich religijny motyw bywa często przemilczany. Ponieważ do przyjęcia wspólnych wniosków z unijnej rady potrzebna jest jednomyślność, wnioski z tego posiedzenia zostały zawetowane. Austria zdecydowała się więc opublikować wnioski 27. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Padnie 6 pytań. Cała dyskusja potrwa 90 minut. 14 kandydatów na prezydenta Warszawy zmierzy się w telewizyjnej debacie. Zaplanowano ją o 20:30 w siedzibie TVP. Jak wyjaśnia pełnomocnik zarządu TVP do spraw wyborów Paweł Gajewski, debatę poprowadzi wspólnie troje dziennikarzy z TVP Info, TVN24 oraz Polsat News. Każdy zada po dwa pytania. Każdy z kandydatów będzie miał 45 sekund na odpowiedź. Każdy z kandydatów będzie miał możliwość odpowiedzenia na ripostę innego kandydata. O kolejności zadawania pytań zadecydowało losowanie. Podobnie jest w przypadku odpowiedzi. Paweł Gajewski dodaje, że kandydaci nie wiedzą, jakie pytania padną podczas debaty. Pytania ustalają dziennikarze, przedstawiciele stacji telewizyjnych. Powiem nawet, że dziennikarze między sobą też nie będą znali tych pytań. Debata odbędzie się bez udziału publiczności. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia mienia znacznej wartości usłyszę na początku przyszłego tygodnia pomysłodawca skoku stulecia Grzegorz E. Mężczyzna był wiceprezesem firmy ochroniarskiej, w której pracował fałszywy konwojent, który ukradł prawie 8 milionów złotych. Grzegorz E. został zatrzymany w listopadzie na Ukrainie. Tam czekał na ekstradycję. Przedwczoraj został przekazany policjantom z Podkarpacia. Mężczyzna trafił do zakładu karnego w Przemyślu, gdzie będzie czekał na przewiezienie do aresztu śledczego w Poznaniu. Informowała rzeczniczkę prokuratury krajowej Ewa Biagik. Do skoku stulecia, przypomnijmy, doszło w lipcu 2015 roku w Swarzędzu. Bułgaria pożegna zamordowaną dziennikarkę śledczą Wiktorię Marinową. Uroczystości odbędą się w mieście Ruse na północy kraju. Policja w Niemczech zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 30-latki. Według bułgarskiej prokuratury dotychczas zebrane dowody wskazują na seksualne podłoże mordu. Dziennikarka miała być przypadkową ofiarą 21-latka. Brutalne morderstwo dziennikarki śledczej poruszyło międzynarodową opinię publiczną. Swoje oburzenie wyraziły ONZ, Komisja Europejska, Rada Europy oraz deputowani Parlamentu Europejskiego. 30-letnia Wiktoria Marinowa pracowała w lokalnej telewizji, prowadziła programy śledcze. Ostatnio zajmowała się głośną aferą dotyczącą defraudacji unijnych funduszy. Miały być w nią zamieszane firmy budowlane, oligarchowie i politycy. Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami potężnego huraganu Michael, który przeszedł nad stanami Floryda i Georgia. Żywioł zmiótł z powierzchni ziemi tysiące budynków i zabił co najmniej 7 osób. Dziesiątki dróg jest nieprzejezdnych. W setkach tysięcy domów nie ma prądu. Trwa akcja poszukiwania kolejnych ofiar. Michael pozostawił za sobą pas zniszczeń od Florydy przez Georgię po Karolinę Południową i Północną. Największe straty zanotowano u wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, gdzie huraganowi towarzyszył wiatr o prędkości 250 km na godzinę. i 2,5-metrowa fala powodziowa. Wiatr był bardzo silny, słyszeliśmy dźwięk pękających drzew, niemal wszystkie są połamane, nie chcielibyście przeżyć czegoś takiego. Mówiła mieszkanka 40-tysięcznego miasta Panama City, gdzie uszkodzonych zostało tysiące domów. Najbardziej ucierpiała turystyczna miejscowość Mexico Beach, gdzie wiatr zrównał z ziemią całe osiedla. Tak wiele rodzin straciło wszystko. Ten huragan to był absolutny potwór, mówił gubernator Florydy Rick Scott. Ekipy ratownicze przeszukują obecnie zniszczone budynki w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przyczyną awarii Sojuza mogło być według wstępnych ocen złe mocowanie bocznych bloków rakiety nośnej, informują rosyjskie media. Mowa jest także o zgaśnięciu silników w jednym z członów rakiety. A wczoraj statek kosmiczny lądował awaryjnie w Kazachstanie. Dwaj astronauci wyszli z wypadku bez szwanku, przeszli badania. Po awarii na czas nieokreślony odłożono start statku zaplanowany na grudzień. Do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii Rosja zawiesiła tymczasowo załogowe starty kosmiczne. To był serwis Trójki. Czas na sport, Mateusz Fusiarz, dzień dobry. Dzień dobry. Oglądał pan, panie Wojtku, mecz wczoraj? Mam powiedzieć prawdę? Zdecydowanie. Nie wytrzymałem do końca. A to podobnie jak ja. Nie, no trochę oszukałem, oglądałem do końca, ale faktycznie łatwo nie było. No tak jak mówiliśmy, drugi mecz Polski w Lidze Narodów i niestety drugi bez zwycięstwa. Tylko że po remisie 1-1 z Włochami przyszła porażka 2-3 z Portugalią. Co gorsza, z przebiegu gry można stwierdzić, że wynik jest dużo lepszy od gry. A jeśli mówi się tak o porażce, to oznacza, że zbyt dobrze to nie było. Piłkarze po wczorajszym spotkaniu nie szukali wymyślnych wymówek. Mówili wprost. Portugalia była drużyną bezapelacyjnie lepszą. Łukasz Fabiański. Jest złość i frustracja, bo patrząc przez pryzmat tych bramek, jak one padały, uważam, że można było ich uniknąć. Trzeba oczywiście oddać Portugalczykom, że byli drużyną dobrą w tym meczu, ale no można było też jakby lepiej się zachować i kto wie, jakby się losy tego spotkania potoczyły. Tego już się niestety nie dowiemy. Jak na razie ustawienie Jerzego Brzęczka bez klasycznych skrzydłowych nie zdaje egzaminu, ale Robert Lewandowski jest dobrej myśli. Z jednej strony to były takie trochę proste błędy, ale z drugiej strony, jeśli je wyeliminujemy w kontekście tego niedzielnego meczu, na pewno może nam się dużo łatwiej grać, no i wynik może być dużo lepszy. Oby, bo jeśli Polska przegra z Włochami, to niemal na pewno spadnie do niższej dywizji w Lidze Narodów. Nie są to może priorytetowe rozgrywki, ale szkoda by było tak zacząć nowy rozdział w historii reprezentacji. Chorzów, Jan Kałucki. Wczoraj swój drugi mecz zagrała też reprezentacja Polski U20. Młodzi piłkarze akurat stanęli na wysokości zadania. Pokonali Czechów 3-0, a tak zwycięstwo skomentował bramkarz Radosław Majecki. Fajnie, w pierwszej połowie strzeliliśmy 3 bramki, kontrolowaliśmy praktycznie całe spotkanie. No wiadomo, w drugiej połowie cofnęliśmy się, niepotrzebnie mieliśmy inne założenia. Wiadomo było, że Czechy wyjdą na nas dość wysoko, bo nie mają nic do stracenia, bo przegrywali 3-0. No co, bramka się do tego, żeby coś obronić. No mi się to udało, zagrałem na 0, zrobiłem dzisiaj swoje. Spotkanie z Czechami było już trzecim w turnieju 8 narodów, który jest sprawdzianem przed Mistrzostwami Świata. Wcześniej ekipa Jacka Magiery przegrała z Włochami i Szwajcarią. Wygrała wczoraj też kadra U19 4-3 z Macedonią, a dziś mecz o wszystko z Danią. W eliminacjach Mistrzostw Europy zagra reprezentacja U21. Dość o piłce, czas na motosport. Do kraju z rajdu Maroka wróciła ekipa Orlen Teamu. Właśnie w Afryce Kuba Przygoński przypieczętował zwycięstwo w Pucharze Świata Cross Country. Zarówno Kuba, jak i jego pilot Tom Kolsul powoli zaczynają już myśleć o Dakarze. Wiem, że teraz wszyscy oczekują od nas czegoś więcej niż zeszłoroczne 5. miejsce. W końcu wygraliśmy Puchar Świata i jeszcze dobrze pojechaliśmy w Maroku, które zawsze jest takim trochę przedsmakiem Dakaru. Ale w tym roku rajd będzie tylko w Peru, a tam wszystko jest możliwe i niespodziewane. Może być więc tak, że będziemy mieli udany Dakar, ale też może nas spotkać katastrofa, zależy od etapu. Ale w sumie czemu nie myśleć o podium, jeśli udało się w Maroku? Jestem pewien, że może udać się na Dakarze. Wracając jeszcze do Pucharu Świata, tytuł w klasyfikacji juniorów motocyklistów drugi raz z rzędu wywalczył Maciej Giemza. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i pogoda. Sprawdzam, co tam za oknem. Za oknem nieźle. Słońce wzeszło o 6.50. Ile? 6. No to świeżutko dopiero, a zajdzie o 17.50. Dzień będzie krótszy od najdłuższego, 5 godzin 51 minut, ale nie martwmy się, niedługo zacznie dzień być trochę dłuższy. W całym kraju dużo słońca, tylko rano na południowym wschodzie i Podlasiu możliwe mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura.

pisze, że to nie przypadek, że akurat dziś, zupełnie przypadkowo, w piątek jego mama ma, Ula ma urodziny, a w dodatku jest na urlopie i już nie śpi, zupełnie przypadkiem. I pan Karol wierzy, że ja wybiorę coś pięknego. No czyli tak, koncert życzeń to nie jest, no ale ja na pewno wybiorę coś pięknego. Nie wiem, które urodziny pani Ula obchodzi, ale piękno jest subiektywne. W związku z tym, skoro to nie jest koncert życzeń, to ja wybieram i chcąc, nie chcąc, pani Ula musi się ucieszyć z tej piosenki. Time! Jeśli pani Ula nie rozpoznała, to był zespół Uriah Heep. Proszę państwa, słuchaczy trójkowych, to może być dla niektórych niespodzianka i to taka niespodziewana, że podkreślę, to co przygotowała Ewa Dudzińska. Bo wciąż dowiadujemy się, że coś, co wydawało nam się ustalone i pewne, wcale nie jest takie pewne i właściwie wcale nie jest ustalone. Mówię zagadkowo na razie, no ale na przykład kawa. Najpierw była w porządku, potem była trochę szkodliwa, a potem znowu jest zdrowa. A sport? Sport oczywiście, że jest zdrowy. Tak? To posłuchajcie. W lecie takie dziury w spodniach są przydatne w sumie. Tak, oczywiście. Dobrze chłodnie się jest. Dobrze. A w zimie? Nie, no już jak temperatury wschodzą do minusowych, to już się raczej nie zakłada takich spodni. Ale odczuwa pani zimno jednak. No oczywiście, jednak, że tak, pewnie. Tak też myślałam. Znalazłam w internecie przepis, można sobie samemu ze starych spodni. Słyszałam. Wystarczy przeciąć? Wtedy nie będą takie fajne pociepane. Dziewczyny stoją z tymi kolanami na wierzchu, stroje poszarpane. Mężczyźni nawet w zimie chodzą bez skarpetek. Nie chcę krytykować, młodzież ma swoje prawa, ale czy to może mieć konsekwencje? Tak się zastanawiałam, bo nie wiem. Nie wiem, czy nosimy się ciepło ubrani, czy zimno ubrani. Nie ma to żadnych konsekwencji. Profesor Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Z czynników środowiskowych, które mogą wpływać na to, że się pojawi zapalna choroba, bo o tym mówimy, to są tylko palenie tytoniu, nadużywanie soli, nadmierna otyłość. To są takie babcine, zamierzchłe przesądy. Tak, z tych rzeczy. To dobra wiadomość. Chyba, że ktoś się przeziębi, ale sam strój, że ktoś się nie przeziębia, nie ma znaczenia. Mówimy o chorobach reumatycznych. I mówimy o chorobie zwyrodnieniowej, to są czynniki cywilizacyjne. Przeciążanie stawów, czyli nadmiernie uprawianie sportu, chociażby w tej chwili te maratony popularne, niewłaściwe korzystanie z siłowni. To może mieć większy negatywny wpływ. To można sobie krzywdę zrobić. 30-40-letnie osoby przychodzą do nas z licznymi dolegliwościami z zakresu układu ruchu i mają przyspieszane zmiany zwyrodnieniowe. Przy okazji rzucania palenia przyłączyłam się do grupy treningowej i zaczęłam biegać w zawodach. Można gratulować. Zwycięstwa. Oczywiście, że można, gdyby nie fakt, że ten apetyt może był trochę za duży. Teraz będzie musiała pani przerwać, taka jest diagnoza. Zdecydowanie przerwa w bieganiu. Przy zmęczeniowym złamaniu piszczeli nie jest konieczna orteza, nie jest konieczny gips. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby uważać na tą nogę, żeby nie obciążać jej nadmiernie. Czy to tylko przeforsowanie organizmu przez to, że pani dużo biegała? Może być tak oczywiście, że to jest związane ze złą techniką biegania. Dwie rzeczy przyczyniły się do tego, że ta kość nie wytrzymała. Za duże obciążenie treningowe. Druga to jest zbyt mała uwaga położona na regenerację. Doszło do takich przeciążeń, które się nie regenerowały, gdyż prawdopodobnie jednostki treningowe były zbyt częste. Prawidłowo skonstruowany plan treningowy uwzględnia dni treningowe o wysokiej, umiarkowanej i niskiej intensywności, ale uwzględnia także dni poświęcone regeneracji. Fizjoterapeuta, trener personalny Robert Temczuk. Należy przesypiać co najmniej 8 godzin. Jeżeli nie damy organizmowi czasu na regenerację, to dojdzie do tak zwanego przetrenowania. A przetrenowanie będzie prowadziło później do kontuzji. Na czym taki wypoczynek miałby polegać? Po prostu wystarczy, nie wiem, 2-3 dni nie biegać, dzień zrobić przerwy? Można udać się do fizjoterapeuty, który zaleci nam jakieś zabiegi fizykalne, na przykład kriokomorę, masaż, bądź terapię manualną, polegającą na rozpracowaniu przeciążeń, czy to będą mięśnie, czy ścięgna. Ewentualnie, jeżeli jesteśmy przy biegaczach, zalecana jest bardzo lekka aktywność fizyczna, ale zupełnie inna, nieobciążająca struktur, które są obciążone przy bieganiu. Na przykład delikatna jazda na rowerze, bądź basen. Ale delikatnie, nie wyczynowo. Rekreacyjnie. Sport to zdrowie, ale tylko pod warunkiem, że będziemy taką samą pieczołowitością, jak trenujemy, odpoczywali. No i właśnie, jestem bardzo za odpoczynkiem i ja osobiście nie obciążam struktur. Pani Kinga M. jest w pociągu, no taki smutny to list, bo po 10 latach związku coś się po tego, no i pani Kinga se jedzie pociągiem, że może odreagować, ale jest z trójką, słucha trójki, trójka jej pomaga i to jest pocieszenie. Mamy też telefon. Jestem nauczycielką. Pracuję pod Warszawą, właśnie jestem w drodze do pracy. Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej. W mojej szkole to dzisiaj ten przysłowiowy Dzień Nauczyciela. No, chciałabym przekazać pozdrowienia dla wszystkich pracowników oświaty i życzyć im optymizmu. Jeżeli pan Wojtek chciałby spełnić moją prośbę i puścić coś energetycznego, byłabym wdzięczna. Ja nie wiem, czy ja mam coś energetycznego. Ja jestem taki spokojny od samego urodzenia. uciekam od energetycznej muzyki, bo ona taka jest jakaś energetyczna, no ale spróbuję. Sun deep in the heart of July, there to perform for children of corn whose crops stood well 12 foot high. Three names remain to the end of the day. We refuse their violent chants. Standing our ground, we played for the years between the harvester's teeth. They swore to rope us, we did our best to steer straight. Trailer and hitch straight into the ditch, praying to Jesus and the Holy Saints. Despite the violence, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of sorts is found in due course in the rows of silver and gold. And hours grew into years. Stuck by the fury of John Brown's eyes, and still the storm hasn't cleared. Despite the mileage, sometimes I look back on nostalgia begins to take hold. Wisdom of sorts is found, of course, in rows of silver and gold. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start nagranie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w sobie jakaś magia. No, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat 20 nowych sklepów, a w nich 49-calowy telewizor Sony 4K Ultra HD tylko za 2699 zł oraz aż 20% rabatu na drugi tańszy produkt. Szczegóły akcji w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna asystyczna ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko... W tę sobotę w Lidl. Łopatka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 7,79 za kilogram. Kawa rozpuszczalna Belarom Green, 30% taniej, jedynie 9,79 za 200 gramów. I polskie brokuły, 40% taniej, 2,39 za sztukę. Bo to tania sobota w Lidlu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakkolwiek byśmy nie patrzyli, to jest 7:30. Czyli Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Za 3 godziny lubelski sąd apelacyjny wyda werdykt w sprawie Marszu Równości i kontrmanifestacji jego przeciwników. Organizatorzy tych dwóch zgromadzeń złożyli zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego, który utrzymał zakaz manifestacji planowanych na jutro. Taki zakaz ze względów bezpieczeństwa wydał prezydent Lublina. Krzysztof Żuk powołał się na opinię policji, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się grup o przeciwstawnych poglądach, co może doprowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców. 3 lekarzy ze Śląska z zarzutami za pomaganie pseudokibicom. W zamian za łapówki mieli wystawiać im fałszywe zaświadczenia lekarskie, które później trafiały przed sąd i w wielu przypadkach opóźniały proces. Zdarzało się, że z tego powodu rozpraw w ogóle nie było, tłumaczy Tomasz Tadla ze śląskiej prokuratury. Lekarz był zobowiązany do tego, żeby przed każdym wystawieniem takiego zaświadczenia zbadać, nazwijmy to, pacjenta. W wielu przypadkach takiego badania nie było, a dodatkowo w niektórych przypadkach ujawniono, iż inne osoby niż ten oskarżony, który był wymieniony na zaświadczeniu, w ogóle zjawił się u lekarza po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, załatwić takie zaświadczenie. Kwoty łapówek wahały się od 100 do 500 zł za jedno zaświadczenie. Grecja wraca do sprawy reparacji wojennych. Prezydent Prokopis Pavlopoulos oznajmił, że żądania dotyczące odszkodowań od Niemiec są prawnie aktywne i sądowo egzekwowalne. Mówił o tym podczas kolacji wydanej na cześć goszczącego w Atenach niemieckiego prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Pavlopoulos podkreślił, że chodzi zarówno o odszkodowania wojenne, jak i kredyt, jakiego Grecja była zmuszona udzielić niemieckiej III Rzeszy podczas okupacji. Zapowiedział zwrócenie się w tej sprawie do odpowiednich sądów międzynarodowych. Ateny wyliczyły, że wskutek nazistowskiej okupacji Grecja poniosła łącznie z płaceniem przymusowych pożyczek szkody przekraczające 300 miliardów euro. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Jest pomysł na walkę z wysokimi cenami energii elektrycznej. Ma być zapisane w ustawie, którą przygotowało Ministerstwo Energii, informuje Rzeczpospolita. Gazeta dotarła do dokumentów, z których wynika, że pieniądze dla gospodarstw domowych pochodziłyby ze zwiększonych uprawnień do emisji CO2. W rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej jest 18 spółek z Polski. Zestawienie przygotowane przez firmę doradczą Deloitte zawiera 50 firm. Pierwsze miejsce zajął czeski producent sprzętu komputerowego. Najlepsza z naszych firm tworząca oprogramowanie, Tenderhut, jest 7. Na 9. znalazł się Saillifter z sektora media i rozrywka. Rosjanie zaciągają hamulce w cysternach jadących na Białoruś. Do końca 2019 roku wstrzymane zostaną dostawy benzyny, mazutu i oleju napędowego, poinformował minister energetyki Federacji Rosyjskiej. To kara za to, że, jak twierdzi Moskwa, Białoruś reeksportuje kupowane od Rosji w niskich cenach paliwa i zarabia na tym. Kolejna spadkowa sesja przy Wall Street w Nowym Jorku. Indeks Dow Jones stracił 2,1%. S&P spadł ponad 2%, a Nasdaq w dół o 1,25%. W Azji za to korekta. Hongkong 1,4% na plusie. Seul zyskuje prawie 2%, tylko Tokio 0,3% pod kreską. Ropa po chwilowych spadkach ceny odrabia straty. Dzisiaj baryłka surowca z Teksasu kosztuje prawie $72. Na rynku walutowym także kolor czerwony, co akurat wielu z Państwa ucieszy. Dominują spadki. Euro kosztuje poniżej 4,31 zł, dolar 3,71, brytyjski funt 4,91 zł, a frank szwajcarski nieco poniżej 3,75 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Otrzymaliśmy właśnie pozdrowienia od Kazika z Hamburczka. To, jak pisze autor listu, takie małe prowincjonalne miasteczko na północy Niemiec. Dziękujemy bardzo i odwzajemniamy życzenia. Prognoza jednak nie dla Hamburczka, na razie tylko dla Polski.

apart. Start a revolution in your heart. Don't let a mindless fool get a hold of you. You got to keep on pushing and let love rule. Don't let the truth ever fall apart. Start a revolution in your heart. If you start a revolution within yourself. I never heard my grandpa speaking a word on another man. I'll never be that good, but I'm doing the best I can. I may fall short sometime, but I know I got to do my part. Start a revolution in my heart. Start a revolution in my heart. Start a revolution in my heart. Ja nie wiem, czy to była bardzo energetyczna piosenka, ale chciałem wyjaśnić tym, którzy jednak jakąś wątpliwość próbują zasiać, że moje energetyczne jestestwo to nie jest wyłącznie utwór muzyczny, który ja nadam. Ja cały jestem jak taki akumulator naładowany. Ja promieniuję szybkością i tym jeszcze, i pędem. O, i to chciałem wyjaśnić. A piosenki wybieram różne. If cul-de-sacs and dead ends. But I made a lot of music and I made a lot of friends. I took a lot of turns, maybe some were not that good. If I had to do it over, well, I surely mostly would. I'd stay right on this highway that's love up to Downey bound. Zapraszam teraz wszystkich Państwa do wysłuchania sygnału. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I to wcale nie koniec, bo po sygnale powiem dzień dobry Mateuszowi Matyszkowiczowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Mateusz mi odpowie, właściwie już odpowiedział, a potem powie, o jakiej książce będzie mówił. Albo zada pytanie. Albo zada pytanie, oczywiście. Bo tak a propos aktywności fizycznej. Czy podróż... Twojej czy ogólnie? Ogólnie. Bardzo proszę. Czy podróż jest aktywnością fizyczną? Zdecydowanie. A podróż pociągiem? No też trzeba wsiąść, namęczyć się, potem wysiąść. Jeszcze jak bagaż ciężki, to jest tego dużo. Ale to jeszcze bardziej. A dawniej to podróż pociągiem była w jeszcze większym stopniu aktywnością fizyczną, zwłaszcza ta na dalekich trasach, bo pociągi lubiły mieć dzień, dwa przestoju w jakimś mieście, który był po drodze i takim słynnym pociągiem z przestojami prawie przez całą Europę był słynny Orient Express, o którym dzisiaj będziemy mówić. No dobrze. Bo pan norweski pisarz Torbjörn Ferrovik postanowił przejechać się Orient Expressem. Nie jest to łatwa sprawa, ponieważ Orient Expressu już nie ma. Natomiast są tory, jest trasa, można sobie usiąść i zaplanować tak podróż kursującymi aktualnie pociągami, żeby przejechać dokładnie trasę tego słynnego pociągu. Pan Ferrovik na tym nie poprzestał, bo jeszcze sobie trasę wydłużył z przodu i z tyłu. Normalnie Orient Express ruszał z Paryża, pan Ferrovik ruszył z Londynu, żeby tak więcej Europy załapać. Natomiast z drugiej strony wydłużył sobie już bardzo, bo zatrzymał się nie w Stambule, ale dojechał aż do Samarkandy, do środkowej Azji, więc podróż była znacznie dłuższa, ale trzeba przyznać, że ten odcinek między Paryżem a Stambułem udało mu się odtworzyć dość wiernie i zatrzymywać się dokładnie w tych miastach, w których stawał Orient Express i pozwalał pasażerom wysiąść, aby ci zakosztowali kolejnych kawałków Europy. Ta książka nam uświadamia, że dzisiaj już nam trudno sobie wyobrazić, czym kiedyś była podróż koleją. Bo kiedy w 1883 roku ruszył Orient Express, ludziom się w głowach nie mieściło, że można takim jednym ciągiem za pomocą kolei żelaznej przejechać kawałek ówczesnego świata, spory kawałek ówczesnego świata. Dla nas nie jest dużym problemem wziąć sobie teraz samolot do Lizbony, prawda, albo do Stambułu. Dawniej to była naprawdę wyprawa. Nic dziwnego też, że literaci byli tym tak bardzo zainspirowani, chociażby Agatha Christie z Morderstwem w Orient Expressie. Oczywiście. Tak, królowa brytyjskiego kryminału była zresztą częstym gościem Orient Expressu, bo druga miłość jej życia, archeolog osiadły prowadzący badania na terenie Iraku, wymagał tego, żeby go jednak tam co jakiś czas odwiedzić, więc Agatha Christie jeździła Orient Expressem. Nic dziwnego, że w czasie jednej z tych podróży ukuła sobie tę pyszną historię. A to, co autor tej książki opisuje, to jest... Czy to jest rodzaj relacji podróżującego? Czy to mamy jest... reportaż rzeczywiście podróżnika. Bardzo ciekawy, bo większość tych miast, które są na drodze dawnego Orient Expressu, czyli Paryż, Monachium, Wiedeń, Budapeszt, to są miasta, które jeżeli je odwiedzamy, to widzimy, że czas ich świetności to był czas, kiedy jeździł tamtędy Orient Express. Początek XX wieku to była wielkość ówczesnego... Początek XX wieku to był moment wielkości Paryża czy Budapesztu. Wtedy to były jedne ze stolic świata, o wiele ważniejsze niż dzisiaj. Jeżeli odwiedzamy te miasta i patrzymy na całą bryłę architektoniczną, na to, kiedy powstawały największe i najlepsze kolekcje sztuki, to czuć tamte czasy, więc odwiedzając te miasta, przenosimy się do czasów Orient Expressu. Znaczy, nie mogą Państwo skorzystać z rady Mateusza Matyszkowicza, odnaleźć tę książkę. Książka nazywa się Orient Express, świat z okien najsłynniejszego pociągu. A teraz uwaga, autor nazywa się Torbjörn Ferowik. A jak już to przeczytamy, to możemy sięgnąć po Agatę Christie, bo też jest niezła. Albo równolegle. Dziękuję bardzo, Mateusz Matyszkowicz. Dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki.